podcastunk az előbb, én kezdem azt érezni, hogy elképesztően penge élen, vagy csutkán, vagy vason járhatnak már néhányan mind a listavezetők, mind a pártvezetők, mind a párt céltáblák közül, tehát minden pártnak nyilván van támadható személyei, csoportjai, mindegyiknek van egy ilyen felelős vezetője, aki vagy elérhető, vagy nem, vagy oda teszi magát, vagy nem, tudod, van egy delegáltja, vagy pedig ő maga a főszereplő, saját magába nyúlt kesztyűbáb, és van neki listavezetője, vagy vita delegáltja. Ha más nem, az MTV a vita közben, jó, röhögünk a vita kifejezésen, de az MTV az lehet, hogy abból a négy betűből sem mindegyik igaz, minden esetre. A Jobbik volt ott, a második reformkor, a Tisza, az MSZP Párbeszéd DK koalíció, a Momentum, a Fidesz-KDNP, a Kutyapárt, az LMP, a Mi Hazánk Mozgalom, a Márki-Zajféle, Mindenki Magyarországa, ugye így hívják, meg a Megoldás Mozgalom, a Gattyánféle brigád. Én azt akarom javasolni, de így félve, csak hogy az ő pszichikai állapotukba próbáljuk meg beleélni magunkat. Nem azt mondom, hogy mondjuk azt, hogy ennek ez a baja, annak meg az a baja. Nyilván ez egy ilyen házi pszichologizálásra felhívás mindenféle képesítés nélkül, csak voltam én is már annyira kiélezett, tudod, határidős helyzetben, vagy sok van a nyakadon, vagy érzed, hogy az épp majd perelni akar, ez meg nem fizetett ki téged, és beszedd, és bevédd az érdekeidet, miközben komplett karaktergyilkosság sorozatok zajlanak, meg egyébként mondjuk 4 vagy 8 éve végzed ezt a munkát, és így azt látod, hogy most áll ki a szénád az Európai Parlamentből, vagy most 2 év múlva már nem fogsz ott ülni a parlamentben, hogy ki hogy érezheti magát egyrészt, mint csoport, másrészt, mint természetes személy, aki egy céltáblája, vezetője, képviselője, vagy vita fele ezeknek. Mi a véleményetek? Hát számomra a legszélsőségesebb eset az a minden szintjén, a pártpolitikai szinten is, meg a mostani választások szintjén is a Fidesz, és itt nagyon jól látszott a vitán is, mert nagyon érdekes volt, illetve a másik oldalról, tehát nagyon érdekes voltak a reakciója, a Deutsch, másik szó jutott eszembe, bocsánat, Deutsch Tamásnak, de hogy a... Mert van neki másik neve, de hogy a... Deutsch-Führ Tamás? Igen, ez jutott eszembe, köszönöm. Uh-huh. Führ Tamás először. De hogy, lánykori nevén Deutsch Tamás. Így van. De hogy a másik oldalról szélsőség és üdítő szélsőség volt ugye a Kétfarkú Kutyapárt, tehát az a igazán, itt lehetünk, tudjuk, hogy értelme semmi, de legalább kihoztuk belőle a maximumot azzal, hogy például a kamerásztorit így behoztuk-e, sokkal több ember elé, bár valószínűleg azok, akik nem hallottak róla, azok most sem fogják. Így van. Gondolsz. Aha. Így van. Tehát van egy-két ilyen, akik tényleg futottak még, és nem is aggódnék értük, akik egyszerűen csak így megjelentek nem olyan régen, mint az adott pártnak a szereplői, és van, aki meg szerintem egy folyamatos ilyen tagadásban él, a Dobrev Klára, egy kicsit nekem ilyen karakternek tűnik. Úgyhogy úgy, az igazán a nagyon kiélezett, szerintem a pszichés nyomás, akár a Deutsch Tamáson, vagy a Orbán Viktoron lehet átételesen mindenképpen, meg a kis szűk körén, illetve hát azt gondolom, hogy nem erre volt kondicionálva eredetileg a Magyar Péter se, tehát ugye tudjuk, hogy 3 hónappal ezelőtt még ő azt gondolta, hogy ilyen ambíciók, de hogy. Na most ahhoz képest óriási a változás az életében, nagyon látszik rajta a fáradtság sokszor, ami még most azt szerintem a kezelhető, meg nem, tehát nem az, hogy nem rogyott még össze a feladat alatt, de azért kemény lehet. Tehát azt állított, hogy szerinted a Fidesz-KDNP, a DK-s frakció, meg a Tisza az, aki nagy nyomás alatt van, illetve a Kutyapárt, az most nem tudom, hogy állítottál-e róla valamit, de lehet, hogy vagy most tűnnek el, meg ők most kezdtek el politizálni effektíve, és nem pedig tudod kritikusként viselkedni. Szerintem tök érvényes dolgokat ad elő a Limarietta is, meg abszolút. A Tóth Imre is. Nem olyan erős, vagy nekem egy picit ez olyan kevéssel jöttem, amikor a Robin Hood kezdeménye lépésüket újra és újra bedobják, de egyébként érvényes. A kérdés még mindig az, hogy ők mikben lehetnek. Tehát a Fidesz, mondjuk a Deutschnak kellett ezt itt képviselnie, náluk az a sérthetetlenség az, ami egy kicsit kezd megkérdőjeleződni úgy, hogy már itt elhangzott a semmilyen neve cserébe a Gulyás Gergelyért, tudod, egy ilyen, ez csak ezen a héten, ahol a Balogh Zoltánnak az 5 páncélja közül 4-et már ledöntöttek, vagy lemondott róla, ahol a Novák Katalin lemondott, ahol a Varga Judit lemondott, ahol azért így felmerülnek problémák. Az MSZP Párbeszéd DK-nál szerintem nem olyan vészes a helyzet, meg ott sosem volt feltétlenül teljesen a valósággal barátságot kötött mentális állapot szerintem. Tehát, hogy ott egyszerűen nincs, ahogy tagadásnak nevezted ezt, hogy a Gyurcsány és Né egyszerűen nem ismeri el azt, hogy vállalhatatlan az, hogy aki miatt egyszer már komoly rendszerváltás következett be, annak újra megbízást adjunk, bár hangzott el olyan televíziós riportban hallottam talán ilyet, vélemény, hogy máshol is azért van olyan, hogy az a rezsim 8-12 évvel később újra megbízást kap. Láttuk azt, hogy a 94-es szocikat ugye 2002-től 2010-ig azért még futtattuk. A tagadás szerintem az tök jó megfogalmazás. Jó, mondjad. Ide fűznék egy címkét, csak annyi, hogy nekem kicsit a ilyen kiszeltünde jelenség jut eszembe, hogy Magyarországon világhírűek. Tehát tényleg, amikor elmennek valami településre, és ott pár százan összegyűlnek, akkor a település viszonylatában egy kicsit talán még tömegnek is tűnhet ez, és ugye többször erre visszahivatkoznak, hogy bárhova mennek, mindig tömeg fogadja őket, de igazából ez nem tömeg. Tehát ez még egy kis település viszonylatban sem tömeg. De ezzel sem kell, hogy mondjam, nekik a nyomást nem hiszem, hogy növeli ez, hiszen a valósággal olyan kevés viszonyt ápolnak időnként az önvédelemből, amiről ők nyilván nem fognak tudni, és akkor ezt hallaná, akkor megsértődne rajta, de most ezzel nekem mit kell kezdenem, hogy azért a DK-nak csökken a népszerűsége, de még mindig a legtöbb ellenzéki szavazatot, vagy lehet, hogy most második legtöbb ellenzéki szavazatot tudja esetleg produkálni. Neki azért nem ott ketyeg a homokóra, ahol a Momentumnak, aki az eddig végzett EP-s munkájához képest valószínűleg most kapja meg azt, hogy hát egyébként észrevehető munkát végeztetek, de köszönjük szépen. Berki Krisztián nagydíjas kamupárt, a Megoldás Mozgalom. Ugyanaz a műfaj, úgy érted, tehát, hogy nem náluk indul, csak hasonló hirtelenséggel indul. A fideszes kamupártságnak a Berki Krisztián a legendája. Ma már azt is mondhatjuk, hogy a mítosza, a védjegye. Én ezt elismerem. De abban az időben ugyanezt etalon mondták róla, de azért, mert téged összeberkiztek. De emlékszel, hogy soha olyan sértő dolog még nem hangzott el szerintem a te részedre, mint hogy te a Fidesz kedvéért indulnál a főpolgármester választáson. Ma már ezt szerintem senki nem gondolja. De mindenkiről el tudod ezt mondani ennek ellenére te magad. Ma már ezt, ha úgy érzed. Hát, igen, de szabadjon elmondani azokról, akik tényleg Rogán Antalát a létrehozott kamupártok. Világos, hogy velem kapcsolatban 19-ben elhangzott ez a vád, de ezért Karácsony Gergely, az ezt terjesztő jelölt, azóta főpolgármester már elnézést kért tőlem. Úgyhogy ezt vissza lehet. Úgyhogy a második kérdésednél mutattad föl neki azt a plakátot a Hártolkban, és szerintem nagyon jól vette azokat a kanyarokat. Szóval arról van szó, hogy ezek a rogáni kamupártok, meg az azokhoz tartozó koncepció, ez igazából a gyurcsányi alternatívátlanságnak a közegéhez lett kitalálva. És akkor ez jól is funkcionált. Csak hogy ez mára megszűnt, ez a helyzet. Már nincs alternatívátlanság. Már többé nem lehet ezt a középső mezőt, ezt a Gyurcsány és Orbán közti mezőt ilyen kamupártokkal, ilyen fideszes álpártokkal telemérgezni, és ezekkel így vadászni töredékszavazatokra. Meg őket. Igen. Mert létező alternatíva képződött ott, megszűnt a kétpárti dihotómia, és létrejött a háromosztatú politikai mező. Ez a Tisza párt, ami középen áll, a Fidesz-KDNP, ami a szélső jobb, ma már nevezhető szélső jobbnak, hiszen van egy jobb-közép alternatíva. Kis kommunista bejutésekkel egyébként. Vele szemben. Igen. Úgy mondom, hogy nemzeti posztkommunista párt. Ó, de szép. Igen. És akkor van még egy a régi ellenzéknek, vagy a régi baloldalnak ezek a maradványpártjai, így egymásra akaszkodva, a DK, amelyik még önmaga tudja szállítani a küszöb fölötti eredményt, de már ez egyáltalán nem biztos, hogy 2026-ban sikerülni fog neki. Az erre ráakaszkodó kalauzhal az MSZP, amelyiknek valaha volt 5%-a, de ma már nincs. Ezt a kifejezést kerestem a múlt héten, ez a bánába kapaszkodó. Valamint az MSZP-re kapaszkodó kalauzhal a Párbeszéd, amelyiknek soha életében nem volt, a fennállása óta nem volt még soha 5%-a, ennek ellenére főpolgármestert ad Budapestnek. Ez mindent elmond. Felhatalmazás nélkül gyakorlatilag. Itt jól látszik az, hogy a DK addig tartja fenn ezt a közös listát, vagy ezt a szövetséget, amíg ennek az EP választásnak, meg önkormányzati választásnak vége nincs. És amint ez a kampány, illetve az ahhoz tartozó választás lezárul, megy a torgyáning. A DK beolvasztja, magába olvasztja a Párbeszédet és az MSZP-t, a legfeljebb a DK tagozataiként működhetnek tovább, és létrejön a háromosztatú mező a DK-val a baloldalon, bármilyen ellentmondásos is ez, a Fidesz-szel a jobb oldalon, bármilyen ellentmondásos, és középen a Tisza párttal. És ebben bármilyen ellentmondásos is ez? Nem, azt talán ebben nem. Talán még nincs ellentmondás, de hát ennyi idő alatt, érted, pár hete létezik a Tisza párt. Ennyi idő alatt azért nehéz ellentmondásokat felhalmozni. Én hadd állítsam ki a Magyar Péternek a pedigréjét a következőképpen. Amikor mi a Fidesz által észszerűen védhető, és valóban úgy történt, és valóban az eredményeikként elismerhető dolgot itt megemlítünk, akkor minket rögtön megvettek kilóra a fideszesek, meg ki tudja, kit fizetnek azért, hogy mi majd mit nem mondjuk, miközben a legszabadabb rádió és tévé csatornánál dolgozunk. És ténylegesen itt azon kívül, amit a média törvény nem enged, azon kívül azt mondok, amit akarok. És amikor pedig a Fideszt kritizáljuk, amivel azért jobbára nem értünk egyet, akkor pedig rögtön felmerül egyik nap, hogy a Gyurcsány vagy a DK vásárolt meg, vagy ugye nyilván a dollárbaloldal, CIA, Soros és társai, hogy tudod, én azt gondolom, hogy mi is kirekeztünk másokat a szuverén véleményükből sokszor, és azt gondoljuk, hogy megvásárolták, meg nem tudod elképzelni, hogy valaki hogy van abban a mentális állapotban, hogy azt gondolja, amit gondol, holott tökre legitim, amit ő érez, vagy gondol. Lehet, hogy félelemmel, vagy lehet, hogy valami más korábbi meggyőződéssel, vagy lehet, hogy sok generációs, tudod, belső érzelmi világból következik az, hogy ő úgy gondolja, és mi meg úgy állunk hozzá, hogy biztosan ezt vásárolták, hogy ő ezt gondolja. És én azt gondolom, hogy az, hogy ránk ugyanabban a kommentmezőben mondjuk valamelyikünkre azt írják, hogy hülye vagy hozzá, takarodjál, minek vagy ott, a másik meg azt írja, hogy zseniális volt ennél 23 perc 44-nél. Ez jelenti a legjobban azt, hogy értelmes dolgot mondtál, és az emberek nem érte, nem egyértelmű, hogy hülye vagy, meg nem egyértelmű közthelyt puffogtattál. És amikor azt mondják rád, hogy CIA pénzen működsz, vagy pedig Putyin-Fidesz mi vagy együttműködő, mit akartam mondani, kooperáló. Nem. Kooperáló, de tudod, mire mindegy. Kollaboráns vagy, akkor csak a Skála Kópénál elakadtam sajnos. Demián Sándor peace. Szóval annál a pontnál tudod azt, hogy tényleg középen állsz, amikor mindkét oldal támad, és a Magyar Péterre így a belső saját élményeimen keresztül, mivel magamat ismerem, és látom, hogy ha két oldalról támadnak, akkor igazat beszéltem, hogy akkor a fele elégedetlen, tehát középen lehetek. Én azt gondolom, hogy amikor az egyik azt mondja, hogy Gyurcsány van mögötte, a másik azt, hogy Orbán van mögötte. Értem? A Vitézi Dávidról nem nagyon merülget fel, hogy Orbán van mögötte. Ugye? De. Felmerülget? De, de, nem, de, hogy Gyurcsány van mögötte, bocs. Az, hogy Gyurcsány van mögötte, az valóban nem. Na, érzed olyan vád nincs. Érzed ezt? És az Ungár nincs Péter... mögött, de nincs is mögötte a Gyurcsány. Hát, szóval azt gondolom, hogy a Magyar Péternek, a Magyar Péternek ez a pedigréje, hogy az egyik ezt mondja róla, a másik meg az. És, ez, és ennél több és nincs. Ennyit kell elviselned az életben, amikor sőt, középen sőt, állsz, hogy sőt, mind a kettő szid. Sőt, mindkét oldal helyettet kampányol ilyenkor, és igazolja a pozíciódat a kettő között. Hát, hogy valójában az a helyzet, hogy az a karaktergyilkosság sorozat, amit a Rogáni propaganda a Magyar Péterre zúdít, és nem mellesleg Karácsony Gergelyre zúdít, az napnál fényesebben igazolja az ellenzékiségüket az ellenzéki magyarok szemében. Tehát őnekik már jóformán semmit nem is kell mondani. Valójában, ami Vitézi Dávid ellen szól leginkább, hogy Rogán nem kampányol ellene. Ezáltal tűnik a Fidesz kamu jelöltjének, hiába elkötelezett Budapest ügyei mellett, a politikai... Hát nem akarja kicsinálni. A politikai... A céltáblaság hiánya? Nem, arról van szó, hogy olyan mértékű a politikai faktor, még az önkormányzati választáson, egy főpolgármester választáson is, hogy fontosabb, hogy mi a viszonyod a hatalomhoz, mint az, hogy mi a terved Budapesttel, vagy hogy van-e egyáltalán terved Budapesttel. És mivel a Vitézi Dávidnak egyetlen Achilles sarka van, egyetlen egy gyenge pontja van, ez a hatalomhoz fűződő viszonya, hiába százszor kompetensebb Budapest ügyeiben, és remélhetné tőle a város százszor inkább, hogy fejlődni tud, ez a problémás viszony a hatalomhoz, ez megnehezíti, sőt, meg lehet, hogy ellehetetleníti a dolgát. Míg Karácsony Gergelynek meg hiába nincsen semmilyen viszony a Budapesttel, hiába csak a pozíció érdekli, sőt, hiába kompromitálódott Zuglóban, a parkolási maffián keresztül, akár a Fidesszel is, hiszen jól tudjuk azt, hogy miért nem bízta Orbán Viktor Tarlós Istvánra a parkolási pénzek begyűjtését, azért nem bízta Tarlós Istvánra, mert így tartotta életben a szocipárt maffiát. Így tartotta életben azt a gazdasági érdekkört, amit Tóth Csabában, meg Horváth Csabában az ő vállalhatatlan személyükben fejeződik ki. Ezeknek a gazdasági bűnözőknek az életben tartása fontos volt Orbán Viktor számára, és amikor erről kellett szavazni, akkor Karácsony Gergely, aki előterjesztette az erre vonatkozó javaslatot, tartózkodott a szavazás során, tehát tulajdonképpen hozzájárult ahhoz, hogy Orbán Viktor forrásokat juttasson a szocipárt maffiához, tehát valójában Karácsony Gergely is kompromitálódott a hatalommal, de hiába kompromitálódott, Rogán Antal ezt jóvá teszi. Rogán Antal ezt helyrehozza. Azáltal, hogy úgy támadja Karácsony Gergelyt, ahogy Magyar Pétert, mintha nem lenne holnap, minthogyha tényleg a megsemmisítése és az eltörlése lenne a cél, ezáltal Karácsony Gergely megigazul az ellenzéki magyarok szemében. Említettél még... Jóval korábban egy olyat, hogy felhatalmazás nélküli főpolgármester. Van azért egy még súlyosabb eset, ugye van felhatalmazás nélküli, hasonlóan felhatalmazás nélküli miniszterelnök helyettesünk van, de ez csak egy színes érdekes. Viszont az jutott még eszembe ezek, hogy ilyen mentális állapot, hogy tényleg feszültség, ugye finis van, hajrá van, mindenki idegbe van rakva, hogy a szombati teljesítmény alapján azért a miniszterelnök úr is szerintem egy majdhogy nem szintet lépett. Véletlenül volt szerencsém életem első békemenet experience-éhez, mert biciklivel siettem vonathoz, és nem tudtam másképp megoldani. Eltaktikáztam magam, mint hogy a Lánchídon átmentem a békemenet tömeggel. Nem érdekes élmény volt. De aztán még érdekesebb élmény volt az, amit láthattunk ott a színpadon, és felmerülhet a kérdés, hogy ha valakinek 25 éves kora óta folyamatosan igaza van bizonyos körben, és ez a kör egyre nagyobb, mondjuk a 30 éves korára ez már milliókra terjed ki, nem csak a közvetlen környezetére, akkor az milyen szintű hogy hogyan hat a mentális egészségre. És aztán, amikor elveszít egy választást, és, de még mindig milliók rajongják, és követik a szavait, tehát még mindig nem történt meg az, hogy leesett a piedesztáról nagyon mélyre, hanem lentebb esett, csalódott lett, keserves élmény élt át, de még mindig tömegek isszák a szavait, és bármit elhisznek nekik, sőt, az már kiderült, hogy bárminek az ellenkezőjét is, hiszen egymás mellé lehet tenni például az oroszokkal való viszony, meg egyéb témákban is, hogy miket mondott mondjuk akár 15 éve. Szóval, hogy ez hogyan hathat tehát mi történt volna, ha velem történik ez, hogy ilyen élményeket átélhetek? Lehet, hogy ugyanilyen őrült vagy hülye lehetnék már, aha, mint a mi némelyik politikusunk. Aha. Amilyen nyitott vagy a saját személyiség torzulásod elképzelésére, amit szerintem egy előnyös tulajdonság, tudom, szemben azzal, amikor mindenki tagadja a börtönkísérletet, hogy az ő vele biztos, hogy nem fordulna elő, olyannyira szerintem lehetünk nyitottak az ellenkezőjére is, amikor reményvesztett vagy abban, hogy te már nem fogsz megváltozni, de az igaz, hogy ilyen 6-8 éves, meg 10 éves viszonylatokban baromi türelmesen az ember így kilábolhat az ilyenfajta alantasságból, amit magán megfigyelt. Úgyhogy akármilyen helyzetben vannak, szerintem még majd ők is kigyógyulnak el. Az, amiről beszéltem, hogy Karácsony Gergely felhatalmazás nélkül főpolgármester Budapesten, ez azt hiszem, hogy egy kis magyarázatra szorul. Karácsony Gergely természetesen megkapta a budapestiektől a felhatalmazást, ez egy közvetlenül választott pozíció. Csak hogy... Tehát a szavazókat párbeszéd, is megkapta a támogatóktól. Csak hogy párbeszéd politikusként kapta meg ezt a felhatalmazást, a válasz pedig az, hogy nem. Ő nem párbeszéd politikusként kapta a felhatalmazást, ugyanis a Párbeszéd még soha nem kapott felhatalmazást sehova, egyetlen frakció felállítására sem, egyetlen képviselő küldésére sem. Tehát ő egy MSZP képviselő, sőt, inkább úgy fogalmaznék, az MSZP lélegeztető gépeként kapta meg ezt a felhatalmazást, mint MSZP-s, mostanra pedig már az MSZP sem létezik, tehát a mostani önkormányzati választáson már mint egy DK jelölt kapja meg a felhatalmazást, nem a Párbeszéd jelöltjeként, és ezért nagyon problémás Karácsony Gergelynek ez a nem létező pártidentitása. Karácsony Gergely ezen a választáson egy olyan DK jelölt, aki nem teljesen DK jelölt, és ez a szexepéje. A DK-val szembeni súlyos ellenérzés és nagyfokú elutasítottság közegében érdemes a DK-nak egy külső meghajtóra kiszervezni a budapesti főpolgármesteri pozíciót, és ezáltal az az élmény megszerezhető, hogy a DK jelöltjeként mégsem teljesen DK-sként kerül be a városházára Karácsony Gergely, hiszen DK jelöltként, hivatalosan DK jelöltként, hát nem lenne olyan vonzó ez az ajánlat, de Párbeszéd jelöltként meg értelmezhetetlen lenne. Na ez a nagyon súlyos probléma Karácsony Gergellyel és a Karácsony Gergelyhez tartozó pártszövetséggel kapcsolatban. Beszélgettünk most már, és nyugodtan térjünk vissza bármikor Fidesz, KDNP-ről, MSZP, Párbeszéd, DK-ról, Tisza, Kutya, Momentum. Nem tudom, hogy szóba került-e már a Jobbik, a 2RK, az LMP, az MHM, illetve az MM, hogy megint a csoportos mentális állapot, vagy pedig a vezetőiknek, vagy a céltábláiknak most a stressz igénybevétele az éppen hogy néz ki. Például a második reformkor esetén, ha vonával kell nagyjából így megsatszolnom, hogy érzi magát, elképesztő ilyen türelemmel, meg azt gondolom, hogy kultúrához való fordulással, én elolvastam a félkönyvét, teljesen szimpatizálok azokkal a abszolút kultúrgondolatokkal, amik ott vannak, de abszolút nem ideológia, hanem tényleg ilyen következtetésekre jutás a világról, miközben nem felejtem el, hogy nekem milyen érzéseim voltak a vonával kapcsolatban, tehát nem valószínű, hogy én szavaznék rá, de amúgy egy valamilyen szempontból meg a törzsem a csávó. Uh-huh. Hogy tudod, így van bennünk valami közös annak ellenére, hogy nem vagyok a követője. És ő visszajött augusztus végén, vagy szeptember elején ugye bejelentette, hogy akkor ez a második reformkor, ez most már nem csak beszélgetéseket, meg interjúkat szervez a nem tudom hová, hanem ugyanezen a néven akkor pártot alapítunk, zászlót bontunk, és visszajöttünk. És szerintem ennek egy nagy durranásnak kellett volna lennie, vagy legalábbis a Jobbiknak úgy kidőlni, ahogy van, a Mi Hazánk mozgalomnak a kicsit centrumhoz érő falhoz támasztott létráját szintén bedönteni, és ehhez képest ilyen nem volt akkora svungja, és ami pedig lehetett volna, mert ott van az elégedetlenség által létrehozott erő az emberekben, azt a Magyar Péter a legjobb pillanatban, a legjobb, legegyszerűbb sajtó megoldással azonnal kifogta. És bennem azért lenne egy ilyen, hát egy, nem is tudom, amikor azt látod, hogy mondjuk szintésztél életedben egy presszóban a sarokban, és akkor meglátod, hogy a Gangnam Style az 2 milliárd letöltést tudott a YouTube-on, és egy olyan 3 évig tartó infarktusban így kapaszkodsz a kanapédnak a karfájába, hogy miért nem ezt csináltam eleve. Egyébként nem tudom, hogy a rendszerváltás óta volt olyan sok versengő párt paralel, mint most. Talán sose. Volt. 90-ben. 90-ben. Azt mondom, hogy rendszerváltás. Ja, igen, igen. Akkor jó, hogy azóta. Mert, és viszont akkor ugye nem volt senkinek. De most is 70-ben van jegyezve nagyjából, aki elindulhatott volna. Aha, tehát az a, amikor válogatott a Magyar Péter, vagy bejelentkeztek nála például a Tiszások is, akkor választhatott volna 65 másikat. Itt mi röhögcséltünk, hogy akkor a Gödénnyel, vagy a nem is tudom, a Megoldás mozgalommal, de talált valami itt más. Itt a súlyos probléma, és nem véletlen, hogy toporzékol a fideszes kommunikáció, meg örjöng, és úgy karaktergyilkolja Magyar Pétert, meg pszichopetizi, meg ami belefér. Elvesztette a Fidesz, és most úgy néz ki, hogy tartósan elvesztette a centrális erőteret. Hát Orbán Viktor úgy egyesítette a szélsőjobbot, ami korábban nem sikerült soha, hogy megtartotta a közepet. Uh-huh. És ez 14 éven keresztül működött, ez a recept. Ezt nem lehetett megcsinálni egyszerűen csak a köztársaság keretei között. Tehát a köztársaság keretei között mindig az volt a nagy dilemma, hogy a jobb oldal az a közepet tartja meg, és a jobb szélt átengedi Csurka Istvánnak, Tordján Józsefnek, Vona Gábornak, Torockai Lászlónak, a szélső jobb aktuális vezetőjének, vagy kinyomul a szélső jobbra, de ezzel magára hagyja, vagy üresen hagyja a centrális erőteret, és akkor elveszíti, és akkor ott képződik egy jobb közép alternatíva, és ő, ezáltal Orbán Viktor, a Fidesz, szélsőségessé válik, és a szélre szorul, és középről kiszorul. És ezt Orbán Viktor a köztársaság keretei között nem tudta megoldani ezt a problémát, ez a köztársaságot meg kellett buktatni Gyurcsány Ferenccel közösen, és 2010 után már a kétharmad birtokában azáltal védve már létre tudta hozni azt a hatalmas nagy jobboldali konglomerátumot, ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy egy a tábor, egy a zászló, amely a szélső jobboldaltól a jobb középig lefedi a teljes jobboldalt. Ezt fejezte ki úgy Bayer Zsolt, hogy aki tőlem jobbra van, az leesik. Tehát Navracsics Tibortól egészen Bede Zsoltig terjedő hatalmas fideszes jobboldali tömb. Az, amit Orbán Viktor... Utoljára a hippik nyitottak ennyire a világra, igen, kb. Igen. Ez az olló, ez ennél jobban már nem tudott nyílni, ott már törni tudott volna az olló. Na és a helyzet az, hogy a Tiszapárt feltűnésével, és azáltal, hogy a Tiszapárt gyakorlatilag lecsapolta az ellenzéki mocsarat, az egyetlen Gyurcsány kivételével, de hát 26-ig is kell, hogy legyen azért még munka, tehát nem lehet mindent elvégezni 2 hét alatt, azzal gyakorlatilag elfoglalta a jobb közepet, és kiszorította a jobb szélre Orbán Viktort. Sőt, hogyha képviselőket küld, már pedig úgy néz ki, hogy képviselőket küld, a Závesz Tibor szerint 7 képviselőt is küldhet a Tiszapárt az Európai Parlamentbe. Jó, azt hittem a frontra. Ennek a 7 képviselőnek a személyében, akik Magyar Péter tervei szerint az Európai Néppártba ülnek majd be, bizarr módon a KDNP frakciója mellé. Minden esetre a Európai Néppártban elfoglalja a fideszes képviselők hűlt helyét, és ezáltal ez intézményi szinten is kifejeződik, hogy a Tisza kiszorította a jobb középről a Fideszt, és a Fidesz kiszorult a jobb szélre. Ennek a centrális erőtérnek az elvesztése, és az Orbán legitimitását képező régi ellenzéki, vagy ellenzéki roncs tömeg, roncs pártok tömegének a felszámolása nehezebb helyzetbe hozza a jövőre vonatkozóan Orbán Viktort, mint amit ő elképzelt. Sokkal nehezebb helyzetbe. Tehát Orbán Viktor úgy volt vele, hogy ő készen áll elveszíteni a választást, de Gyurcsánnyal szemben, vagy egy Gyurcsány által vezetett ellenzéki tömbbel szemben hajlandó elveszíteni a választást, mert ez garanciát jelent neki arra, hogy visszatér, és vissza megismétli 2010-et, és újabb kétharmaddal, újabb országfoglalás. Nem hiszem, hogy akár azt szívesen csinálná, és amikor mondjuk ezt kimondaná, akkor olyan gondolja, mert szerintem úgy gondolja, és bárcsak helyesen gondolná így, hogy nincs az Isten, hogy a Gyurcsányt ide valaha visszaszavazza bárki, hiszen vele lehet riogatni. Na, erről van szó. Na de 20%-osnak tűnő támogatottsága van a DK-nak még mindig. Egyébként érted, hogy feltételezzük. Nincs már ilyen. Hát nincs most már megmérjük. Hát nincs már olyan közvéleménykutatás a Mediántól elkezdve a Závetszel bezárólag, amelyik 9% fölé mérte. Én is láttam egy tegnapit, az egyik irodó, elég alacsony volt, viszont hogy, amit én nem jelsiklottam fölötte, de jó meglátás volt az, hogy a Momentum, hogy ők azért elég sokat tettek, és attól függ, melyik oldalról nézik. Az árulok. Így van, tehát, hogy a magyarság ellen, illetve a NER közpénzszivattyú elzárása. Ja. És elzárása ez a feladat, én úgy érzem. És pedig, nem kell kifizetni pedig, még 4 évvel hát, azt a, tudod, azt pedig, a két nőt, aki amúgy fura módon megosztozik ezen a mandátumon, hogyha nekik, jól hallottam. Nekik nagyon ott lenne a helyük továbbra, és azt gondolom, már csak azért is mondom, mert ez a mit csináltunk az elmúlt pár évben, ők tudnak felmutatni. Nagyon valamit. Kevesen érdemileg akadályozták azt a fajta pénzszivattyút, amiből egyébként a Fidesz az finanszírozza az elégedetlenségnek az elodázását, a saját hatalmon tartását, különböző kommunikációs gépezeteknek a költségeit. Úgyhogy lehet ezt hazaárulózni, de azt gondolom, hogy mindeközben, és ez ritkán kerül említésre, ha nem is akkora összeg, de lehet, hogy a negyede, az közvetlen forrásként közben meg eljut azokhoz a civil szervezetekhez, és egyébként így kellene működnie. Ezért igen, is ők küzdöttek. Igen, tehát... Szerintem egyébként ez elismerendő, akármennyire, és akár kihúzza a gyufát a Momentumnak ez a két női képviselője az embereknél, és bennem van egy kis rossz érzés, mert nem rájuk fogok szavazni, és közben meg így megköszönöm a munkájuknak ezt a részét, és messze nem hazaárulás, hanem egy nagyon értelmesen elvégzett érdemi munka. Ez a narratíva, ami szerint a pénzek, az uniós pénzek visszatartása, az hazaárulás volna. Ez a narratíva, ez a retorika, ez a hazának, meg a rendszernek az összemosásából következik. A hatalom minden áron össze akarja mosni a hazát a rendszerrel. Nincs értelmezve a különbség a haza és a rendszer között. Ha valaki nem ért egyet a rendszerrel, ugye minden második magyarról beszélünk nagyjából, akkor az a hazát üldözi, a hazát gyűlöli. Hogyha pressziót akar gyakorolni a rendszerre az Európai Unió magyar képviselők segítségével, részvételével, mert ennek a pressziónak a teljesülésétől remélik a fékek és ellensúlyok rendszerének, a jogállamiságnak nem a helyreállítását, csak a minimális megvalósulását, akkor ők hungarofóbiások, akkor ők magyar gyűlölők. Igazából... Mert ugye nyilván a magyarsággal van bajuk, tehát a magyarság történelmi, kulturális, nyelvi identitás pozíciójával van problémájuk, mert hazátlanok, vagy még inkább magyar gyűlölők. Nem arról van szó, hogy az Orbán rendszerrel van problémájuk, az Orbán rendszernek járó pénzeket fájlalják. Azok elmaradását fájlalják az Orbán rendszer hívei, meg az Orbán rendszernek a döntéshozói, nem pedig a hazával szemben. Ez nem a magyar emberektől elvont pénz, hanem Orbán oligarcháitól elvont pénz, illetve az Orbán rendszer stabilitását biztosító pénz. És egyébként amúgy a Hata nem lehet ellenzékben, ez most is akkor meg kell, hogy állja magát, nem? Tehát, hogy aki de újra és újra kifejezik, hogy nem értenek egyet a fékek és ellensúlyok rendszerével, hanem egy fékevesztett szélsőséget tartanak egyetlen elfogadható hazafias hozzáállásként. Tudod, én is igényel, Robi, én vagyok az ellenzéket, érted? Az én, nem tudom, naivitásomnak, meg te vagy az ellenzéke ebben a műsorban, és ebből problémát csinálunk? Hát így lehet valahogy egy épeszű középen tartani azt is, ami itt elhangzik, hogy enélkül én egy ilyen faölelgető hippi lennék valahol, vagy nem tudom, vagy pedig egy hülye kapitalista cégvezető, mert hogy tudod, ezek a szélsőségek vonzanak. A Robi az pedig mindenféle félbetörés nélkül ugyanazokat a dogmáit adná elő, amiket 2011-ben egyszer már úgy érzett, hogy az jó helyen van. Az újra és újra kérdésfeltevés, az, amire a gondolkodók évezredek óta esküsznek, hogy amiben egyszer meggyőződtünk, azt negyed évente kérdőjelezzük meg. És ehhez az ellenfeled kell. Kellene, de van, aki, olyan messze van, van aki kontrollálatlanul akar működni. És tudod, bármelyikünk megkísérelhetné a másikat alávetni, és azt mondani, hogy ha te nem vagy hajlandó asszisztálni az én tejhatalmamhoz, akár csak véleményhatalmamhoz ebben a műsorban, az önkényes mérvadóban, akkor te nem vagy rádiós. Vagy nem vagy rendes rádiós. Magyar, vagy nem vagy jóféle rádiós, tudod? Egyébként ez ugye tovább ment ez szerintem, már most már nem az, hogy a Fidesz-tel, meg az állammal, vagy a nemzettel is szemben menés jelenti hazárulás, hanem igazából, ha nem egyezek a véleményed a vezetővel. Nagyjából ide redukálódott ez a sztori, és a Orbán egy géniusz, meg a Defender of Europe óriás pólók, már úgy óriás, hogy nagy emberen, kifejezetten óriás méretben láttam ezt a szombaton. Tehát, hogy ezek abszolút már ezt így vissza is sugározzák, hogy igen, ez teljesen rendben van, hogy tényleg itt ő az állam, ő a nemzet, ő a haza, és ha ezzel szembe mész, akkor te nyilván hazáruló vagy. Közben meg valójában az a hazárulás, az a közös pénzellopás abszolút közelebb áll hozzá, mint ennek a megakadályozása. Na de, azt akartam egyébként az előbb mondani, hogy az, hogy ezeknek a dolgoknak az összemosása, illetve ilyen hazafias, vagy úgy általában piros-fehér-zölddel összekenni bármit, hogy aztán emiatt az szent és érthetetlen legyen, bármennyire is korrupt dolog az. Ezt egyetlen egyszer igazán jól megtrollkodta fordítva a Nagy Blanka, nem tudom, emlékeztek, amikor kiállt egy békemenet mellé, amikor elvonult a békemenet mellett, és kiírt a rovásírásra, hogy húzzatok a picsába. Tehát, hogy meg egy szívecskét. Tehát itt volt az, hogy a hazafias máz mögé rejtette el az egyébként velük szembe menő üzenetet. Nagy kis morzsányi ez ahhoz képest, amit fordítva csinálnak, de szerintem ez a leginkább, vagy a legszebb visszamegy. Igen, amikor direkt elkövette, tedd másokkal azt, hogy a hátukra varrassák föl a tetkó szalomban, hogy illatos romlós csirke. Nem beszéltünk a Jobbiknak az állapotáról, de azt sem tudom, hogy ki a Jobbik, tehát lehet, hogy onnan már kivégződött az, akinek, tudod, párizsizással, akire igazán, hogy mondjam, szélsőségesen sokat kell elviselnie. Én azt gondolom, hogy az LMP-ben, ha most teljesen ilyen Ungárral azonosítva mondom, ő azért sokat bír, és hát nem tudom, a 2 milliárd vagy 5 milliárdos osztalékfelvétel után sok minden miatt nem kell aggódnia. A Mi Hazánk mozgalom szerintem egyre erősebb. Azt gondolom, hogy tudod, nekik mindig is azt mondtuk, hogy ez egy komolyan vehető társaság, legalább ők tényleg akarnak, meg mondanak valamit, még ha a 3/4 évvel nem is értünk. Nem olyan biztos ez. Nem olyan biztos ez. Amíg a Tisza, az oltások. A Tisza az nagyon kemény csapást mért a Mi Hazánk mozgalomra is. Uh-huh. Tehát itt én azt gondolom, hogy a DK-ra, a Mi Hazánkra és a Fideszre mért súlyos csapást, és az összes többi pártra miért megsemmisítő csapás. Én a Torockain nem látom az arcberendezésén, de egyébként akár a Duro Dorán sem, a Novák Elodot rég láttam, hogy őket így agyon nyomná egy stressz. Tehát lehet, hogy ők is szorultabb helyzetben vannak, de nem látom azt, hogy nekik az elmeállapotuk változott volna, míg sokakra, mondjuk a Szijjártó Péternek a legutóbbi nyilatkozatain, még akár az, ahogy a Kaufmann Balázs elkapta Londonban a Rogánt, már ott látod azt, hogy szembe kell nézni valamennyire, most már személyesen is, amikor a testőrségedből már mindenkit lekaszaboltak valami, tudod, ilyen hentelős ninja filmben, és a főbossz, a big boss, az úgy akkor így lenyúl a szamuráj kardjáért, hogy jó, hát akkor itt lesz valamennyi munkavégzés mégiscsak. Én a Torockait nem látom ebben a vibe-ban, amiben a főni már simán, tehát hogy szerintem az Orbán Viktor kommunikációja is egyre keményebbet mer bemondani, egyre a valóságtól távolabb eső, és egyre szélsőségesebben ilyen, hogy mondjam, zsigeri érzésekre épülő, egyre primitívebb, értem, ez nem azt, hogy alja vagy akár, hanem egyre inkább az emberi érzelmi működésnek a központjára ható dolgokat. Hát a létnek a fenyegetése. Igen. Úgyhogy ennyit a Mi Hazánkról. Talán a Márki-Zay nem került még szóba, szerintem ő elég szépen jött ki abból a vereségből. Engem nagyon szórakoztatott, amikor a Bohárral telefonon beszélgetett. Szerintem toppon volt a Pálfival való interjúban, be lehet, hogy ez egy szükségtelen kivégzés volt, de akkor is toppon volt. Tehát érted, legutóbb mi lett abból, amikor nem szóltam, hogy én most nem azt mondom, amit mondok. Úgyhogy mostantól mondja. Igen, hallatlanul potens, és jóformán lubickol abban a szerepben, amiben most van. Az a helyzet, hogy őt a két évvel ezelőtti kabát, amit magára vett, és ami akkor még nagy volt. Megráadtuk. Igen, amit az ellenzéki magyarok az előválasztáson rászaptak, akkor még nagy volt rá, de rábasztak. Elmondhatjuk, hogy azóta ő ebbe belenőtt. Az a helyzet, hogy őt upgrade-elte az a felhatalmazás, amit akkor kapott, meg az őrjöngő karaktergyilkosság sorozat, amit akkor kapott, és mostanra azt mondhatjuk, hogy a Magyar Péter... Márki-Zay Péter. Nem, a Magyar Péter elfoglalta azt a helyet, azt a helyi értéket, amit akkor az előválasztáson az ellenzéki magyarok a Márki-Zay Péternek szántak, de a Márki-Zay Péterből egy hallatlanul legitim ellenzéki figura vált mostanra. Olyas valaki, akinek a legitimitását, és olyas valakit, valaki, akinek az igazságát, az igazságérzetét, a korrupcióval szembeni zéró toleranciáját már senki nem vonja kétségbe. Senki emberfia nem vonja kétségbe. Nem vált belőle az, aminek szánta őt akkor az ellenzéki sokaság, mert az a Magyar Péterből lett, de több lett belőle, több lett a Márki-Zay Péterből, mint ami azelőtt volt, vagy mint egy másik hatházi. Én azért közben óva intenék, azt hiszem, hogy a Márki-Zay, mint szervezet, fejlesztő és vezető nem lesz alkalmasabb a továbbiakban sem, mint egykor volt. Szerintem nagyon jó kommunikátor, nagyon észnél van, nagyon figyel. Intelligens, vagy van humora, vagy nincs neki, de azt ugyanúgy be tudja tolni. Egyszerűen szórakoztató és találó megfigyelései vannak, de én azt hiszem, hogy ő valakinek a vezetése alatt válik egy igazán jó politikussá. Én egy picit most a bilibel lóg a kezem, de az az érzésem, hogy nem most, hanem valamilyen meggyőződés után, akár 2, akár 4 év múlva a Vona Gábornak, a Varga Juditnak, a Márki-Zay Péternek és a Hatházinak valahol egy helyen kéne lennie akár. Varga Juditnak. Komolyan mondom. Aha. Neki semmi értelme nincsen. Jó, a Varga Judit semmiben nem ért egyet a Vona Gáborral, a Hatházi Ákossal, a Márki-Zay Péterrel. Semmiben nem ért egyet. Ebben Varga az esetben Judit... a Fidesz-féle EP koalícióban. Végül is oda is akarták. A Varga Judit az egy meggyőződéses orbánista. Ezek meg az Orbán rendszernek szerintem a megkérdőjelezhetetlen ellenlábasai. Szerintem igen. Az a nagyon súlyos akkor viszont, tehát ha már ilyen tudatállapotokról ő a rendszer fogja, nem egyszerűen anyagilag, vagy egzisztenciálisan, szellemileg, erkölcsileg, érzelmileg. ez is hányszor elhangzik, de pont az ellenzékre fogva vannak. Uh-huh. Tudod, miért is fognám, értem, foghatom az ellenzéket, csak nekik nincs hatalmuk változtatni a dolgokon. Ha én egy olyan lennék, aki tud fogni, uh-huh. tehát tud beszervezni, sarokba szorítani, biztos, zsarolni embereket, ott betechnikázni, lakásokat, meg érdemi információt szerezni annak érdekében, hogy utána én PlayStation-ozzak annak az embernek a mit csinálhatnékjával. Uh-huh. Én a kormánynál kezdeném. Én azt gondolom, hogy azt van értelme megzsarolni, aki bársonyszékben hát ül. Ugyanígy ez a kérdés, hogy milyen fenyegetés lehet a frontra, mennyire lehet erős az a fenyegetés, hogy a frontra viszik majd a magyarokat, hogyha az, aki erről döntést tudna hozni, az jó esélye továbbra is Orbán Viktor lesz. Én nem hiszem, hogy Rogán Antal úgy kérte fel Varga Juditot arra, hogy menjen be már ugyan már a Hajdú Péterhez, és mesélje már el, hogy micsoda erőszakos gazember az ő egykori férje, hogy így megkérdezte volna Rogán Antal tőle, hogy Judit, van kedved bemenni a Hajdú Péterhez? Nem hiszem, hogy Varga Juditnak volt olyan választása, hogy nézd Antal, én inkább nem. Én visszavonultam a politikától. Én ezt már be is jelentettem. Nekem ehhez már semmi közöm. Nincs ilyen. Így nem lehet kiszállni. Majd akkor szállsz ki, amikor majd a keresztapa elengedi a kezed.